बहन होती है, बेटी होती है, बीवी होती है, तो इसलिए कोई जरूरत नहीं अलग अलग सबका रखने की। तीन उसमें, सबसे पहले बेटी होने के नाते क्या राइट्स दिए, तो पैदाइश से शुरू करते हैं। बेटी होने के नाते क्या राइट्स दिए, इस्लाम ने सबसे पहले लड़के और लड़की को बराबर समझा है और दोनों की पैदाइश को बराबर समझा है, बल्कि लड़की की पैदाइश को एक दर्जा ज्यादा समझा बनिस्बत लड़के की पैदाइश की, स्पेशल समझा है उसको, स्पेशल समझा उसकी पैदाइश को। तो इस्लाम इतनी सिक्योरिटी देता है, चूंकि अभी वुमेन्स राइट है इसलिए हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ औरतों की हद तक बात करेंगे, कि इस्लाम में बेटी की इतनी अहमियत है। स्त्री भ्रूण हत्या जिसको हम कहते हैं, जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड, बहुत आम हो चुका है, लोग लड़कियों को मार रहे हैं, इतने उसके खिलाफ मिशन चल रहे हैं। इस्लाम ने तो 1500 साल पहले, 15 सेंचुरी बैक इसका ऐलान कर दिया था कि फीमेल इन्फेंटिसाइड ये सख्त जुर्म और हराम है। उस जमाने में, जिस जमाने में अरब अपनी लड़कियों को पैदा होती दफन कर देते थे जिंदा, ये वो टाइम पे एक राइट दी, और वो राइट ये दिया जो कि कुरान ने सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में कहा, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कि उस लड़की से रोज़े क़यामत जिसको पैदाइश से पहले या उसके बाद कत्ल किया गया था, सवाल होगा उस लड़की से, बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, तुझे किस जुर्म में तेरे वालिदैन ने कत्ल किया, माँ बाप से पूछनी होंगी। इससे मुफस्सरीन लिखते हैं ये इसलिए कि अल्लाह की नफरत होंगी उसके माँ बाप के खिलाफ जो अल्लाह उनसे बात नहीं करेगा और उस बच्ची से क्वेश्चन करेगा कि जुर्म में तुझे मारा गया। मतलब एक औरत की पैदाइश से उसकी हिफाजत की इस्लाम ने बात की। बहुत सारे लोग होते हैं वो उनको बहन का प्यार चाहिए, माँ का दुलार चाहिए, नानी का लाड़ चाहिए, दादी का दुलार चाहिए, सब होना, लेकिन लड़कियां पैदा नहीं करते, फिर कैसा लेंगी लाड़, ये दुलार कब मिलेगा, लड़कियां पैदा नहीं होंगी, ये लड़की बेटी रहेंगी, ये लड़की बहन होंगी, ये लड़की दादी बनेंगी, ये लड़की ना, तो बाकी आपको मोहब्बतें सबकी चाहिए लेकिन इनको पैदा नहीं करना है आपको। और हालात ये है कि पूरे इंडिया में, इंडिया एक ही ऐसा कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहां फीमेल पॉपुलेशन मेल से लेस है, मालूम आपको 1000 मेल पर 927 फीमेल है, और कुछ स्टेट का तो ये हाल है, जैसे गुजरात और राजस्थान का तो ये हाल है, 1000 मेल के लिए 888 वुमेन है सिर्फ। आप इसको अगर वर्ल्ड सिनारियो में देखें ना, एक पॉपुलेशन 130 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर इस सिनारियो को आप कंपेयर करें, तो अगर सबने निकाह कर भी लिया तो ऐसे करोड़ों लोग होंगे आज के जमाने जो निकाह नहीं कर पाएंगे, जिससे बुराइयां फैलेंगी समाज। सिंपल है, इंडिया सिर्फ एक कंट्री, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये चीज़ नहीं है, बेटी का तहफ़ और उसकी हिफाजत। और मुसलमानों में मैं ये मानता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियाँ लड़कों से आज भी ज़्यादा है, मोर देन 50% पॉपुलेशन मुसलमानों की औरतों पर मुश्तमिल है, लेकिन कौमों ने कत्ल किया, इस्लाम ने उनकी सिक्योरिटी की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सिस्टम चला है कि बेटियों से मोहब्बत, नवासियों से मोहब्बत का एक अलग ही मामला था आपका, तो यहाँ तो उभारा गया। इसी तरह हम देखते हैं इस्लाम में बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं है, और इस्लाम ने उस शख्स को जिसको बेटी पैदा हो जाए, जिसका चेहरा कुरान ने कहा जब तुम में से किसी एक को खबर दी जाती है बेटी की पैदाइश की तो उसका चेहरा गम से काला हो जाता है ना, होता है ना कुछ लोगों को बेटी की खबर, क्या पैदा हुआ बेटी, ओ गम से उसका चेहरा काला हो जाता है, तो कुरान ने उसका पिक्चर खींचा ऐसे आदमी का, कहा कि तुम में से जब किसी को लड़की की पैदाइशी खबर दी जाती है तो तुम्हारा चेहरा गम से काला हो जाता है, वो काला हो जाता है मतलब परेशान हो जाता है, फक हो जाता है ना। इस्लाम ने बढ़ावा दिया, और ना सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि दोनों के लिए, ये नहीं कि लड़का हो तो खुशी स्पेशल हो, लड़की हो तो खुशी कर रहा हूँ लेकिन स्पेशल ना हो। मैं तो अपने ज़बान में ये भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो लोग लड़की की पैदाइश पे लड्डू और लड़के की पैदाइश पे पेड़े बांटते हैं वो भी जुल्म कर रहे हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं। दोनों के लिए एक जैसी खुशी होना चाहिए। देखिए पेड़ा भी मीठा होता है, लड्डू मीठा, लेकिन लड्डू हम जानते हैं सस्ती मिठाई है, पेड़ा महंगी मिठाई है, इसलिए बोल रहा हूँ बराबर। हाँ उससे महंगा कुछ लड़की के लिए दीजिए आप अलग बात है, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आपने तो उससे महंगी मिठाई ला ली, काजू कतली बांटा आपने, ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन नाखिस मिठाई बांटकर आप उनका दर्जा छोटा मत कीजिए, उनके मुकाम को मत गिराइए जिसको शरीयत ने उठाया है। मुस्नद अहमद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक बार सहाबा जमाते कहा कि जो शख्स तीन लड़कियों की जो है परवरिश करे, उनको तालीम दे और उनका निकाह कर दे, वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। एक शख्स उठा और कहा दो के बारे में क्या है, तो कहा दो वाला भी जाएगा। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जो हदीस के रावी है जिन्होंने इसको नरेट किया, वो कहते हैं अगर अल्लाह के रसूल से एक का भी पूछा जाता तो आप यही कहते हैं हाँ बोलकर, लेकिन पूछा नहीं गया, लेकिन दो तक तो बात तय है, तीन और दो लड़के पर ऐसी कोई खुशखबरी नहीं दी गई, भाई तीन को पाल लो तो फलां हो जाएगा, क्योंकि इस्लाम जानता है। और लड़कियों का मिजाज भी ऐसा होता है कि लड़का पड़ोस में रहता है माँ के और बाप के, उसको खबर नहीं होती, लड़की पता नहीं कहाँ अमेरिका में ब्याह दिए, वहां से रोज फोन करके पूछती है अम्मी कैसे अब्बा कैसे, तो उनकी मोहब्बत भी ऐसी होती है। तो इस्लाम ने कहा इनका दर्जा भी वैसा है, ہے نا, پڑوس میں ہو کے نہیں پوچھتی, وہ دور سے فون کر کے پوچھتی ہے. تو بہرحال اسلام نے ان کو خاص مقام دیا ہے, کہا تین کو جو کر لے کامیاب, دو کو کر لے کامیاب, ایک کا بھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے, ان کا بیٹا آیا, اسے محبت کی, لاڑ کے اور بٹھا لیا, بیٹی آئی تو کچھ نہیں کیا, تو آپ نے کہا تو نے ظلم کیا, تو نے ظلم کیا, تو نے جیسے اپنے بیٹے سے محبت کی تھی بیٹی سے ویسا کرتا. اسلام نے ظلم مانا اگر تم ایک کو پیار کرتے ہو دوسرے کو نہیں کرتے ہو, اگر وہ لڑکا یا لڑکی, تو اسلام نے دونوں کو برابر تھی. بیوی ہونے کے ناطے کیا